la gente se toma defensiva en general de roles que se dice la ciencia y la ciencia y la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia de Թուրքիայում անկախ ամեն ինչից պաշտոնական տվյալներ եթե եղել են, իսկ Թուրքիայում շատ դժվար է ստանալ ազգային փոքրամասնությունների կամ կրող ազգերի մասին, որտեղ փոքրամասնություն հասկացությունն է հակասական է այդ պետության կրող ազգերի մասին ինչ որ տվյալներ, որովհետև եթե մի երկրի դեպքում պիտի լինի կարգախոսը, որքան երջանիկ է նա, ով կարող է ասել, որ ես թուրք եմ, ապա այս իրողությունը թուրքիացի լինելու գաղափարն է, նաև թուրքիելի, թուրքիացի լինելու իրողությունն է կարևորում, ապա մենք պիտի վերցնենք փաստը, որ Թուրքիայի հիմնական տվյալը, որին կարելի է հավատալ, միայն եղել է 1965 թվականի տվյալը, առաջինում, որ նշված է, այդ ժամանակ է, որ կոնկրետ լեզվականը հաշվի է առնվել, վերջին վարդահամարը Թուրքիայում, որտեղ լեզվական պատկանելությունը հաշվի է առնվել, եղել է 1965 թվականին, եւ այստեղ նշվել է, որ բնակության 9%-ը քրդախոս է։ Ինքնին քրդերեն հասկացությունը հարաբերական է, որտեղ քրդական միասնական լեզու չկա։ Բարբարներ կան, երկու հիմնական բարբարներ, Կուրմանջի եւ Սորանին, որպիսի պարզ լինի, Կուրմանջի բարբարով խոսում են օրինակ հետխորհրդային տարածքի քրդերը։ Թուրքիայի քրդերի գերակշիռ մասն է Կուրմանջիով խոսում, Սիրիայի որոշակի հատվածը, փոխարենը Իրաքի քրդերի 2/3-ը Սորանախոս են, այլ բարբարի, Իրանի քրդերի մեծ մասը Սորանախոս են, Սորանի բարբարով են խոսում։ Որպեսզի պարզ լինի, թե որքան է տարբերությունը, Կրոեն Բրոեկը, որը անվանի քրդագետ է, նշում է, որ նրանց միջև տարբերությունը նույնն է, ինչ որ անգլերենի եւ գերմաներենի միջև տարբերությունը։ Տարբերությունները մեծ են, երբեմն դիլետանտական ձևով կարող եք վերլուծությունի հանդիպել։ Եթե Սիրիայի քրդերը միանան այսինչ երկրի քրդերի հետ եւ ուժ կազմեն, ապա կլինի սա։ Սա հասարակ մաթեմատիկական հաշվարկ չի։ Եթե մենք դրան ավելացնում ենք օրինակ Թուրքիայի քրդերի, որ մի մասը ալևի են, որ զազայախոս քրդեր էլ կան, որ Թուրքիայի ալևի թուրքերը եւ ալևի քրդերը ավելի մոտ են իրար հետ, քան այլ սուննի, ասենք, քրդերն ու թուրքերը, ապա հասկանալի, որ պարակտումները բավականին մեծ են։ Շեշտադրումը հիմա կկատարեմ մեկ իրողության վրա՝ կոտրելու ստերեոտիպները։ Որոշակի ստերեոտիպներ կան մեզանում, որպեսզի հասկանանք, եւ այս ժողովուրդը մեզ համար կանխատեսելի լինի։ Ինչ վերաբերում է ներկայիս, ապա ներկայիս տվյալներին, ապա խոսում են, որ ներկայումս քրդերը կազմում են 18.3%-ը, ոչ պաշտոնական տվյալների համաձայն, այն կազմում է մոտավորապես 13-14 միլիոն։ Եվ պարակտումները կուսակցական կամ պալատական քրդեր, այսպես կոչված Էրդողանական քրդեր, կամ Գյուլենական քրդեր, կամ Հալկլարն դեմոկրատիկ պարտիսի, այսինքն ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության, որ ժամանակին գլխավորում էր Սելայեդին Դեմիրտաշը, որի ձերբակալվելուց հետո ղեկավարությունը փոխվեց, այս կուսակցության հետևորդներ, կամ պեկակայական քրդեր, կան գյուղի պահապանների, այն է, որ Համիդի է կար, չէ, ժամանակին։ Հիմա էլ կան քրդեր, որոնք այդ ավանդույթների շարունակողն են, այսինքն պետականամետ են, ոչ թե կուսակցամետ, այլ պետականամետ, այսինքն Էրդողանի պաշտպանում են, բայց Էրդողանը որ չլինի էլի պետության հետ են։ Եվ կա որ զուտ Էրդողանի ֆակտորն է, Էրդողանի հետ են, մյուսը լինի կարող են իր հետ չլինեն ընտրությունների ժամանակ։ Եվ ահա այս իրողությունը, այն ամենին մենք գործում ենք շուրջ 14 միլիոն բնակության հետ, որը պարակտված է, որը մոնոլիթ չէ քաղաքական կողմնորոշման իմաստով։ Էլի մենք խնդիր ունենք, որտեղ թեև կա Քուրդիստան Օստան, բայց տարբեր նահանգներ կան Քուրդիստան նահանգից բացի։ Ի տարբերություն Թուրքիայի, Իրանում Քուրդիստան ասել արգելված չէր։ Իսկ Թուրքիայում քուրդ լինելը, քուրդ անվանելն ինքնին դատապարտելի էր, կարող էին դատվել։ Հանրային բնակավարում խոսել քրդերին չէին կարող, ընտանիքում միայն։ Թուրքիայում արգելված էր, Էրդողանը դա փոխեց, բայց ներկայումս երաշխություն հասարակական վայրում չեն կարող միացնել, դա իրենց առանձին հավաքույտներում։ Հիմա Էրդողանը փոխել է, մեր ստերեոտիպը այլ է Էրդողանի, բայց Էրդողանը որոշակի բաներ փոխեց։ Եվ նա որպեսզի ստանա քրդերի ձայները, ինչ արեց։ Ռազմական գերատեսչության հետ հակասությունը, գլխավոր շտաբի հետ հակասությունը բերեցին նրան, որ նա նայեց քրդաբնակ տարածքներին։ Գյուլենի հետ միասին ջարդեցին ռազմականին, հետո ինքը հաղթեց գյուլենականներին, եւ հիմա էլ անցել է քրդերին։ Այն է Դաշինքով, տեսեք ինչ հետարքիր է։ Նա զրոյից եկա, որովհետև ժամանակին Թուրքիայում պաշտոնի հասնելու համար կար ճանապարհը բանակներ։ Եվ բանակներ, որ կարիերային առաջընթաց էր ապահում։ Դրա համար նա սիրված ասկերլիքի իրողությունը Թուրքիայում հարգված։ Եվ նա կարողացավ ջարդել ռազմականը եւ այդքան ուժերի անցնելով եւ հիմա հասնել արդեն իսկ այլ ստատուս։ Այստեղ արգելված չէ Իրանի դեպքում, բայց այստեղ մենք ունենք խնդիր, էլի որ կա Խորասանի կտրված քրդեր եւ Իլամի արևմտյան Ադրբեջան եւ Քուրդիստան օստանների քրդեր։ Ադրբեջանի տվյալ պաշտոնական մարդահամարի տվյալների հիման վրա 2009 թվականի տվյալներով այնտեղ մոտավորապես 6000 բնակություն էր, այն կազմում է բնակության 0.1%-ը։ Բայց եթե մենք վերցնում ենք ոչ պաշտոնական տվյալները, իրենք քրդերը նշում են, որ 150-ից 180,000 քրդերի մասին կարող է խոսքը գնալ։ Ես ձեզ պարզ ասեմ, ուղղակի երբ նախագահական ընտրություններ էր եւ Իլհամ Ալիևի դեմ իր թեկնածությունը դրեց նաեւ քուրդ ներկայացուցիչը, դիպլոմատ թերթի խմբագիրը, ասեցին, ինչի վրա ես հույս տնում, որ Ալիևի դեմ ես դնում քո թեկնածություն։ Նշեց, որ միայն 180,000 քրդեր կան, որոնցից գոնե 120,000-ի քվյարկող կարող եմ ես հաշվարկել, պլյուս նաև կան որոշակի ազգային փոքրամասնություններ եւ այլն եւ այլն, բայց հասկանալի է, որ դա ուղղակի անունը շրջանառության մեջ դնելու իրողություն է։ Բայց ես կրկնում եմ եւ տարբեր տեղեր եմ նշում եմ, քանի որ կա կարմիր Քուրդիստանի խնդիրը եւ այդ խնդիրը շահարկվում է։ Ես կարող եմ նույնիսկ ասել, որ վտանգավոր տենդենց է նկատվում, որ ներկայումս Ղարաբաղյան իրողությունների հետ կապված եւ ինֆորմացիա է գնում ծայրեղ քրդական որոշակի մամուլում, դու կարող ես հանդիպել, որ կարմիր Քուրդիստանում մի հայ զինվոր է զոհվել, ասենք այսպիսի ձևակերպում կարող է լինել։ Այսինքն, եթե Քարվաճարի շրջանում է, Բերձորի շրջանում է, Լաչին, Քելբաջար, այս հատվածներ, որոնք ժամանակին եղել են Կուրդիստանսկի ուեզդ, Կուրդիստանսկի օկրուգ, եւ գիտեք, որ Ռայանիրվնի շրջանում արդեն իսկ չի եղել Քուրդիստան անվանումը, ապա այս դեպքում նրանք ձգտում են շրջանառության մեջ դնել։ Բայց դա ծայրահեղ ազգայնականներն են, մյուսները բավականին կոռեկտ են, եւ կարող եմ նույնիսկ ասել, որ շատ հատվածներում քրդական էլիտայի հետ իսկ հանդիպել եմ եւ Քուրդիստանի նախագահ Մասուդ Բարզանու հետ եւ վարչապետի հետ Նեչիրվան Բարզանու, որ իր եղբորորդին է, նաեւ տարբեր գործիչների, լինի դա Իրաքում, Թուրքիայում, Սիրիայում թե Իրանում, շատ քիչ տվյալներ ունեն Ղարաբաղում քրդերի մասին։ Դա ավելի շատ հետագայում մտավորականների կողմից զոնդաժ արվող իրողություն է, որպեսզի շրջանառության մեջ դրվի։ Սա ավելի շատ փորձ է շահարկման քարտ ձեռք բերել իդեմս կարմիր Քուրդիստանի։ Այ մենք զիջում ենք սա, դուք կարմիր Քուրդիստանն եք վերցրել, դե զիջեք սա։ Այս պրիմիտիվ հաշվարկն է, մտավորական մասայի հաշվարկն է, որը քաղաքական գործիչները չեն կիսում, որովհետև քաղաքական գործիչներից մեկի հետ անունը չտալով նշեմ, Բարձրաշտյանն ա նշեց, որ մեծ քրդական տարածքները, եթե այդքան մտահոգվում են, թող գան սա ազատագրեն։ Ինչ են ընկել այն փոքր հատվածի Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև ընկած հատվածի, ասենք, հոգսերը հոգում։ Պաշտոնական տվյալներով շուտ 37,000 քրդախոսներ են, որոնցից 35,000-ը եզդի է եւ 2,000-ը մոտավորապես քրդեր։ Բայց այս քրդերի 2000 քրդերից միայն 500-ն է, որ մուսուլման է։ Ես բոլոր գրեթե կառույցների հետ շփման մեջ եմ եղել, Վրաստանի էլ, Հայաստանի էլ, Ադրբեջանի նպարզ է, որ առիթ է լինում միայն արտերկրում հանդիպելու որոշ գործիչների, բայց այս դեպքում մենք ունենք հետարքիր փաստ, որ եզդիական ֆիլոլոգիան չունի այդպիսի լեզու, եզդքի, եզդիերեն չկա։ Մեր գրքերում իհարկե կա, որ եզդիերեն դասագիրք են ունեն, քրդերեն դասագիրք, բայց այդ նույն եզդիերեն դասագիրքը պարզապես նույն կորմանջին է, Ուղղակի ես դիների պահանջով այդ դասագիրքը կոչվում է այ բենարանից սկսած ես դիեր է, որտեղ իրենք ընդունում են այլ ծագում։ Իրենք ասում են մենք հնդկաստանյան ծագում ունենք, մերձավոր արևելյան ծագում ունենք, ես դիները եկել են այնտեղից։ Վերջերս էլ երբ ես Իրաքում իսկ իրենց կենտրոնը Լալեշն է, բախտ ունեցա հանդիպել հոգևոր առաջնորդի հետ, Բաբա Շեյխի հետ, իրենց մոտ էսպես է։ Քրդերը, եզդիները ունեն աշխարհիկ եւ հոգևոր առաջնորդ իդեմս մեկ դեմքի, եւ ունեն նաեւ զուտ հոգևոր առաջնորդ, որը պատասխանատու է հոգևորի համար։ Եվ այս գործիչները, եզդիները հատկապես շատ շնորհակալ են հայերին, որովհետեւ ապաստան են գտել Հայաստանի տարածքում, բայց իրենց ինքնության հետ կապված շատ զգուշ են։ Խնդիրն այն է, որ չի ձևավորվել յենթա իդենտիտետ, որպեսզի յենթա լինի, պիտի ձևավորվի իդենտիտետը ինչ որ բանի հիման վրա։ Նրանք պարզապես իրենց առանձին ազգ են համարում։ Տեսեք բոշնակները, չէ՞, սերբեր խորվատներ են, որոնք մուսուլման են պարզապես, բոշնակ են կոչվում, կամ Իրաքի շիադավաններ, չեն ասում Իրաքի շիա արաբներ, ասում շիադավաններ, դրանց մեջ մտնում են շիա թուրքումաններն էլ, արաբներ, բայց նրանց մեջ ձևավորվել է առանձին կարծես ազգային ինքնություն, որ ես շիա եմ, արաբները սուննի են, ես շիա եմ, կարծես թե առանձին, եւ նրանց մոտ կա նաեւ կողմնորոշման Իրանի իսլամական։ Հիմա եզդիների դեպքում իրենք վիրավորանք են համարում, բայց աշճանաբար եզդիների դեպքում կա եզդիների շրջանակ, որ հասկանում է, որ մոտ են լեզվով եւ ցանկանում են քրդական ինքնություն ընդունել։ Դա գալիս է ֆինանսավորումից նաեւ, դա գալիս է, որ Իրաքյան Քուրդիստան ստեղծվեց, որը ուներ լավագույն տարիներին 2009 թվականից մինչև 2014 թվականը, մինչև իսլամական պետության ստեղծումը, տարեկան իրենց բյուջեն կազմում էր մոտավորապես 13-ից 14 միլիարդ դոլար։ Դա Հայաստանի բյուջեն պարզապես համեմատել չի։ Մի տարի կար, երբ ես Իրաքյան Քուրդիստանում 2009-ին էր, եթե չեմ սխալվում, կամ 2010-ին, իրենք կրթության վրա ծախսեցին բյուջեով 1 միլիարդ դոլար։ Կրթության վրա միայն։ Իրենք հասկանում էին, որ պիտի, եւ ստեղծվեցին Էքզետերում 10 արևմտյան բուհերում ստեղծվեցին ամբիոններ, չէ, այլ ստեղծվեց նաեւ առանձին քրդագիտության կենտրոն ինստիտուտ, ֆինանսավորեցին մագիստրոսական ծրագրերը եւ PhD-ները, MA and PhD, եւ այս երկուսով հիմա ունեն իրենք մեծ պլեյադա տարբեր ազգերի դեպքում, լոբիզմը մեծ ցաղկում է ապրում, իրենց համար մենք ֆենոմեն ենք, բայց իրենց համար մենք նաեւ արժենք ենք հայերս, ինչու՞, որովհետեւ քուրդ լինի թե եզդի, դիտում է Հայաստանը որպես անվտանգության ապաստան։ Ես քրդերի դեպքում էլ, երբ առիթ ունեցա Քուրդիստանում իրենց Սուլեյմանիի, Էրբիլի համալսարաններում ելույթ ունենալու ժամանակ, միշտ մեսիջներ են որոշակի հղում, որ այնքան բան կա, որ մենք նախադասությունը պիտի սկսենք այսպես. Քուրդ ժողովրդի պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանում է, որ ես սա շատ կարևոր է իրենց հասնել, որտեղ տեղյակ չէ։ Երիտասարդությունը ամենուր կարդալ ավելի քիչ է լինում եւ ավելի ծուլացած է լինում։ Քրդերի դեպքում մի փոքր այլ է, նրանք կարծես թե ծարավ են կրթությանը, որտեղ կրթություն ստանալը պատիվ է։ Այդ նույն ֆենոմենը ես միայն հանդիպել եմ մեկ էլ Հնդկաստանում, երբ ծնողը հպարտանում է, որ երեխան դպրոց է գնում, այդ հպարտությունը, համալսարան էլ չեմ ասում, տղաս սովորում է, արցունքներ ուրախության ամեն առավոտ, երբ նա ճանապարհում, որտեղ բոլորին չի որ հասու է։ Քուրդիստանում այդ բումը կար, որ կրթություն են ստանում, ամերիկացիներն են գալիս տարբեր տեղերից, եւ ահա այստեղ առաջին անգամ Հայաստանում է, որ ի՞նչն է եղել, առաջին անգամ հայերն են, որ հայատար քրդերեն այբուբեն են կազմել։ Ինչպես եղել է հայերը արևմտյան Հայաստանում, հայատար քրդերենով է, ինչ է, նույնն է նախապատրաստին, որ կուրմանջի բարբարով խոսեն, բայց հայատար։ Առաջին անգամ ֆիլմը քրդական թեմայով Հայաստանում է եղել, Զարե Համոբեկնազարյանն է նկարահանել, ռադիոն, երբ քուրդ գործիչներ են գալիս Հայաստան, պարզապես շենքի պատերն են համբուրում։ Մասուդ Բարզանին, քրդերի առաջնորդը, նախագահ, ինձ հետ հանդիպման ժամանակ նշեց հետևյալը. «Ես մեծ պատիվ եմ համարում ձեզ հետ հանդիպելը, որովհետև մեր ժողովրդի ներկայացուցիչի հետ եմ հանդիպում»։ Եվ ինձ եւ իմ հոր համար հայկական ռադիոն քրդախոս եղել է ազատ ժողովրդի ազատ ձայնը։ Ժամանակին, երբ քրդերեն արգելված էր, միայն Հայաստանից էր, որ քրդերեն արվում էր հաղորդումները, եւ բազմաթիվ իրողություններ, որ մշակութային իրենց կյանքում տեխնիկումը քրդական, որ բացվեց, մանկավարժականին կից բաժինը, որ բացվեց, եւ բազմաթիվ իրողություններ, որ քրդերը որոշակի մասա կա, որ հիշում են, բայց որոշակի գործիչներ կա, որ ինձ ասում են, այդ ռեսուրսը դուք կորցնում եք, որովհետեւ նրանք, որ հիշում էին, արդեն բնական պատճառներով հեռանում են այս կյանքից, եւ արդեն իսկ հիշողներ երիտասարդների մեջ ավելի ամերիկա մետ են, թուրքա մետ են։ Բայց այստեղ մի հետարքիր իրողություն կա, որը նշեց հոգևոր առաջնորդ իրենց, Պիր Զիման, հետարքիր փաստ նշեց, որ այն ամենայնիվ իրենք կարծես թե վերածվում են քրդական զարգացումների կենտրոնի Վրաստան։ Մենք ենք միշտ եղել քրդական զարգացումների կենտրոն եւ խորթային միությունն էր այդպես որոշել։ Խորթային միությունը որոշել էր այսպես, որ Ադրբեջանը պիտի զբաղվի քաղաքական անվտանգային խնդիրներով, այսինքն ՊԿԿ-ը է ստեղծում, Ադրբեջան Ալիևն է կոորդինացնելու այդ աշխատանքը։ Մշակութային եւ կադրերի պատրաստման հարցում Հայաստանն է լինելու պարտիական նախապատրաստման հարցով Վրաստանը։ Այսինքն զուտ կոմկուսի գծով կադրերի պատրաստումը Թբիլիսի վրա է, բայց մեզ տրված էր կադրերի պատրաստում եւ դա մեծ ռեսուրս է։ Ես ամենուր որ գնում եմ, լինում են, որ ասում են Հայաստանում եմ կրթություն ստացել, լինում են նույնիսկ անձինք, որ դրսում հանդիպում եմ ադրբեջանական պատվիրակության կազմում են եւ այլն լինում, երբ մոտենում են կներեք, որ ելույթը այդպես ստացվեց։ Ինչպես ժամանակին խորհրդային շրջանում ստիպած էինք սկսել Մարքսով, համավարտել Մարքսով, Էնգելսով, մենք էլ սկզբում պիտի ասենք, որ օկուպացրել եք, նոր անցնենք բուն թեմային։ Այս իրողությունը կա, բայց շնորհակալություն հայտնելով, որ քուր ժողովրդով զբաղվում եք, մի հետարքիր հումորային իրավիճակ եղավ, երբ ադրբեջանցին ինձ մոտեցավ, նշեց, որ ես այնքան շնորհակալ եմ այն ամենի համար, որ դուք արել եք մեր ժողովրդի համար։ Ասացի, շատ հետարքիր է, ես ինչ եմ արել ձեր ժողովրդի համար։ Ասեց ադրբեջանցիների նկատի չունեմ, այլ քրդերի։ Մենք ենք միշտ եղել քրդական զարգացումների կենտրոն եւ մենք կարծում եմ այդ բնագավառում անելիք ունենք։